خير بس بلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاد محترم رورا تاسشي د افغان نشاطي مركز تا د خيوي د ولسوالينا فيلم تهيكري دي تاسي د خيوي د ولسوالي د پتاكيدو نورستا از تلي واسط تاسي لطفاً د ولسوالي مباركي نتا د خبول د سر وليد لي حال قواس دير بخوي دي ميرا بادي محترم رورا تسي واسي کوم وخت چې موږ د خیوې د ولسوالۍ د فتحې نه خبر شولو دې ځای نه څو کسان حیاتان د جبهې نجاتي ملي لاړو او د خیوې ولسوالۍ ته دا هلته چې لاړو البته دغه اساسي منطقه اداره مو کړه په هغې کې موږ ډېر شیان ولیدل خو جالبترین هغه دا وه چې په کوم وخت چې د ولسوالۍ فتح شوې او دوابیان د خوانه د ولسوالی کې ډېر مرګ ژوبل شوی دی. البته د عام خلکو او د عسکرو د نورو خلکو غادر دی شوی دی. هرې چې نیوه به یې الالو به یې د لیدلو سترګو حال دا وه چې دا یو د کنډک لاړو او هلته درې عسکر بیچارهګانې الال کړي وو او فلم ما هم ته یې کړی دی. تاسو چې د وهابیانو ذکر وکړ تاسو خپله د جبهه نجات ملي افغانستان د تنظیم پورې مربوط استئ. ولې صاحب ستاسو نوم؟ زما نوم محمد شاه دی. فلم بردار جبهه نجات ملي د فلم دفتر کار کوو. تاسو په کوم تاریخ باندې لاړلی؟ موږ درې ورځې مخکې یعنی په 12 تاریخ باندې 12 تاریخ باندې لاړل. ښه وروره په دغه ځای کې چې تاسو لاړلی په دغه وهابیا تاسو یاد کړل دا وابیان څوک دي؟ وابیان د کونړ د سیمې خلک دي چې راغونډ شوي او د ټول وابیان دي. البته د کونړ ټول ولایت د څوک د سلفیانو په نوم یادیږي او څوک یې د وابیانو په نوم یادیږي. وروره دا د جنګ دغه پروګرام څنګه و؟ تاسې جنګ ځکه کونړ خلک او د خیوې ولسوالۍ سره خیوې د نګران مرمل ته دا څنګه راغلي وو؟ دا سوا چې دوی کوم وخت چې د کونړ آزاد کړ د کونړ مجاهدینو نو دوی راغی او منګوال ته او کاشکوټونو ته دا څه څوکۍ ته دوی ټول مجاهدین مخکې دوی دغه د خیوې ولسوالۍ سوه مربوطات وه چې دوی باید دوی پروګرامونه د جلال آباد باندې وو او دوی باید دوی دا پوستې لرې کړی وه. ټول د مجاهدینو په سطحه اتفاق او اتحاد وشو او راغی دوی خیوې باندې عملیات نور د درې سمتو نورو نه چې مجاهدین د نورو تنظیمونو چې یو د درینو دخوا نه یو د ګورۍ کاشکوټونو دپاره دوی پرې حمله وکړه. البته دوی دا نور مجاهدین د نورو تنظیمونو کم تنظیمونو مولوي صاحب خالص او د تیزه په د حضرت صاحب د محاذ د همدغسې د نور د درینو دخوا نه هم دغسې پروګرام نیول شوی چې په دې دو اتحادونو کې زر کسان د درینو خوا نه زر کسان د کاشکوټونو دخوا نه راغلی وو. او د کونړ دخوا نور هېڅ حساب ما ته ول نه خبرې ډېر خلک پکې زیات وو. حتی داسې سب شوی دی چې کوم وخت چې وهابیان راغلي دي او خیوې ته او د نورو تنظیمونو مجاهدین ګرې نه درلودلی هغې دي ویلي چې دا د افغانستان دي. معلومات راکوي تنظیم مجاهدین ویلي دا کیسه مالا وکوي داسې وایي چې دا د خپل د یو مجاهد خولې نه ما واورېدل چې د مولوي صاحب غفار یو مجاهد و. دا مولوي صاحب غفار د اسلامي تنظیم دی. دا دی یو حکمتیار د دې مجاهد ګیره نه درلوده. وهابیان چې کوم وخت راغلي دي دا خو مخکې دوی تارس کې وو. وهابیان چې کوم وخت راغلي دا یې نیولی دی چې تم ولې خلقي دا ټوپک مصري ور سره و ولې دوی راته وایي چې دا ګیره نه لري نو دا خلقه پر شوی دی دا ویسې بندي کې په هغه چې دوه درې ورځې بندي وو. بیا جرګه ورغی بېرته یې خوش څو کسان مجاهدي بندیان کړي وو؟ درې کسان دا په دې پاتې نه وروسته د فاتې نه وروسته ښه صاحب تاسې مړو په حقله باندې خبرې وکړلې څومره کسان به مړه شوي اوسېږي؟ داسې د تعداد یې موږ ته سم سیماسق معلوم نه وو خو د چا د خولې چې اورېدله ویل چې لاس کسان هغه په ځنګل کښې لاړ شوي دي، دېرش کسان هغه ځنګل کښې لاړ شوي دي، لس کسان په دغه کنډه کښې لاړ شوي دي. او دا مهمه دا خبره وه چې اویا کسان ښځې هلته لاړ شوي دي په کونده کښې، نور ته مجاهدینو ویلې. نو دا که زحمت نه کېږي تاسې به مونږ ته د خیمې د ولسوالۍ د هغه واقعیت په باره کښې چې تاسې مخکې د هغې ذکر وکړه چې بعضې کسان مړه شوي دي، او تا به مې ویل چې بې ګناه کسان مړه شوي دي، دا څوک وو او څنګه مړه شول؟ دې کیسه مونږ ته وکړې. داسې وو صاحب چې بې ګناه البته نه شو ویلی په خاطر دې چې خو که زه ووایم چې جنایت دی، خو هم په خاطر دې چې د ټولو مجاهدینو د خوانده د نورو تنظیمونو فرزند د مولوی صاحب خالص حزب اسلامي او د محاذ د جبهې نجات دا قمندان سره مونږ ارتباط ونیو، او د هغوی ویل چې په کونده کښې اویا ښځې دوابیان د خوانه لاړ شوي دي. په کوم ځای کښې؟ کونده کښې، کونده د خېوې شاته دی صاحب. نو هغه په خاطر دی چې دا د وابیانو دا قصه منځ ته راغلی، نو باید زه نور څه نه شم ویلی په خاطر دی چې دا ډېرې فجایع دی. زه په اسلام کښې دا کوم وخت چې خېوه کښې خېوه فتح شو د هغې نه وروسته دا یوازې دي. دا ښځې د ملیشو کورنیو پورې اړه لرله؟ دا نو زه نه شم ویلی چې د ملیشو د کورنیو پورې اړه لرله، خو دا نو د مجاهدین ناراحته وه، د نورو تنظیمونو مجاهدینو ناراحته وه چې دا ولې داسې کار شوی دی. نو دا ولې د دې سیمې مجاهدینو د دې مخنیوی نه شو کولی؟ خاطر دې نه شو کولی چې په هغه وخت کښې حتی مجاهدین یې بندیان کړي وو، چې دا ډېره لویه قافله وه چې راغلې وه، دا دوی حمله وه. نو په هغې وخت کښې دوی مخه نیول ډېر مشکل و. تاسې د دې ښځو د جسدونه په سترګو باندې ولیدل؟ ما په خپله په سترګو نه دي لیدلی، خو ولې دی یو خیر دی یو مطمئن سړي په خوله ما دې دغه خبره تاسو ته کوم، په خاطر دی چې هغه ما ته وویلې او ما ته ویلې چې دغه کونده کښې زه کونده ته په خپله لاړم. ما ویل کېدای شي چې جسدونه یې پروت وي چې زه د هغې فلم لاړ شم واخلم. ویل نه، مونږ پرون نه بله ورځ د بوی د خاطر چې بوی کړی او مونږ بیا خلک پیدا کړو هغه پخ کړو. تاسې چې دا واقعیت هلته ولیدل، د سیمې خلکو انګېزه د دغه نه څه وه، د دې پېښې نه څه وه چې خلکو د خلکو په روحیه ډېر بد تاثیر کړی دی؟ د خلکو په روحیه وروره تاسې د دغه په باره کښې خبرې وکړلې، د تاسې ویل چې ما په خپلو سترګو باندې لیدلي، مګر د کونده په کلي کښې دوی ښخې شوې وې. ښه، د دې تاثیر په دې خلکو باندې څنګه وو؟ ډېر بد تاثیر وو په خلکو باندې، ډېر بد تاثیر کړی وو. خاطر دی د په اسلام کښې د ښځې وژل ناروا دی چې داسې اثیر نه وي نیولی. او بعضې ښځنې ښځې تاسې وویل چې هغوی وړي شپږویشت تنه ښځې دا ځای دا د نورو د مجاهدینو په منځ کښې داسې اوازه وه. مونږ پوښتنه وکړو ویل چې د شپږویشت ښځې تر اوسه لا درکه دي وړي دي چا پوه شوې؟ نو دغه مجاهدین د نورو تنظیمونو ویلې چې دغه بوابیان وړي حتما، او داسې اوس جرګه را روانه وه د مزارو د دیوګل درې. څه فکر کوئ چې دغه خطر چې خېوه یې تهدید کړل د ننګرهار ولایت مرکز جلالآباد ته هم متوجه دی او که نه دی؟ والا صاحب دا خو خاطر دې متوجه دی چې دوی غنیمت پسې او دا نور څه پسې ځان وژني، نو دا خو د څه نه دی، خطر دی همېشه. تاسې فکر کوئ دا واقعیت به په جلالآباد ښار کښې هم رونما شي که ولې نه څوک مخنیوی ونه کړي؟ ولې که څوک مخنیوی نه کړي، نور تنظیمونه زمونږ د اسلامي ورونو تنظیمونه چې مخنیوی نه کړي، دا خطر مواجه دی ننګرهار ته، حتی ټول فرض کړه چې د نور ازاد شوي منطقو ته خطر مواجه دی. نور سیمې په هکله باندې وخت چې ولسوالي ونه شو د کابل حکومت خو څه بمباری څه شیان داسې وه صاحب چې دا دوی بمباری خو ډېر وخت شدید دی، په دوه وخته کښې بمبار کوي، یو سبایي دوه وخته چې کوم وخت لمر وځي او د هغې لمر نه مخکې هم کله کله داسې مانځه وخت مال کې بمباری کوي، او یو ماښام چې لمر ولوېده په دې وخت کښې بمباری کوي، او داسې بمباری کوي چې دا داسې د یو بم نه تر تقریبا زر نور بمونه دا پرسونل جوړېږي او پار دی چې غورځېږي په وقفه شکل باندې داسې دوه دقیقې درې دقیقې وخت وقفه انفلاق کوي، او هغه مجاهدین چې ډېر اوس شهیدان کړي هم دي زخمیان کړي هم دا نوې تیاری دي، تر اوسه مجاهدین داسې تیاری نه ولیدلی. ډېر په ورو او ډېر د اوچت څه نه بمونه شي، او دا مجاهدین ویلې چې دا فکر کوم چې د راسم د مسکو نه راځي او دلته بمبار کوي، داسه به تر اوسه موږ په دې وایي په جهاد کې د بلاس کال کې داسې موږ تیاری نه ولیدلی او دغه داسې موږ نشته به مخکې دا سره کوم تیاری دي دا د ماته یو مجاهد ویل دا مسافر وردار تیاری نه دی وایي دا ډېر چې روزي او ډېر لوی دغه سې وایي تیاری ډېر د اوچت نه راتله او بس پرې بمبار کوو ښه وروره د خپلت وخت تاسې چې هلته وایي د اوس تر اوسه پورې به دغه بمباریو کې څو تنه مجاهدین به شهیدان شوي وي داسې صاحب د خیرې ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه ده او د نور د مجاهدینو ډېره زیاته وه مونږ یو ګروپ سره وو چې هغه خبرېدو فرضاً اول راته داسې مطمئن تعداد یې ما ته معلوم نه وه چې دغه فلاني خو ما ویلي چې هغه د لاس کسه هغه د شهیدان شو یا پنځه کسه زخمیان شو داسې ښه د خپله د خیمې ولسوالۍ د نیولو نه وروسته مجاهدین اوس هم په خیوه کې پاتې دي یعنی په همدغه زیات تعداد باندې پاتې دي که نه دوی خپل ځای نه تخلیه کړي صاحب چې د بعد د خیوې د فتحې او شګې د فتحې نه مجاهدین لږ فرضاً د هر منطقه کې لس کسان یا پنځلس کسان یا اته کسان پنځه کسان دلته پاتې دي نور ټول درې ځای تللي دي نور منطقو کې د غریز منطقو کې د شاوخوا کې او دفاعي حالت کې نور مخکې ګروپونه یې لیږلي دي چې هغه د دفاع حال کې څه فکر کوئ چې د خیمې ولسوالۍ د نیولو وروسته به مجاهدین وروسته پروګرام د جالبه د ښار د نیولو لپاره د خیمې د طرف نه طرح کړی دی یا طرح کوي یا څه پروګرام لري تر اوسه خو د مجاهدینو خپل باید خو داسې مشوره نه وه کړې چې د جلال آباد د خاطره کوم تجهیز ونیسي په سیمه کې د پاتې نه وروسته د مجاهدینو په منځ کې اختلافات داسې اثار خو نه لیدل کېدل په سیمه کې د مجاهدینو اختلافات نه نه وه شکر الحمدلله ډېر په وحدت او اتحادانه شکر څه فکر کوئ چې دغه واقعیت به د مجاهدینو د اختلافات سبب ونه شي ځکه چې که موږ داسې د افغانستان تاریخ ته توجه وکړو نو دوی د همیشه د ښځو په دغه باندې د ښځو هغه شخصیت ته احترام ساتلی دی او هغوی ته یې په درنه سره کتلي ولو که هغه مجرم هم هم هغه هم په اسلامي شریعت په اساس باندې دوی دغه کړي دي آیا دا به د خلکو په رویه او د خپله د جهاد باندې تاثیر ونه کړي د اختلافات به زیات نه کړي اسلامي ورونه دا د نور تنظیمونو فرضاً اووه ګونې اسلامي ورونه چې دي دا په دغه څه باندې ډېر بد تاثیر فکر باندې ډېر بد تاثیر کړی دی روحیه باندې خو د دغې مخنیوی شاید وکړي دوی خو دا مخنیوی کوي چې نت منځ کې پرخور رانه شي که هغوی داسې کوشش کړی چې دوی ډېر په اسلامي شکل او ډېر په صلح او اسلامي شکل باندې دوی باید مخنیوی وکړي او ورته ووایي چې دا کارونه باید ونه شي دوباره تکرار نه شي که فرضاً تکرار شي دوی مخنیوی کوي دا چې تاسې موږ سره څو خبرې وکړې خدای جدا کې مهرباني مهرباني تاسو سره شکر چې وخت راکړې مهرباني